إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اقرأوا إن شئتم Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam aeleza namna Allah subhanahu wa ta'ala alivyoieleza pepo yake. Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi kudsi yasema, a'adattu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at, nimewaandalia waja wangu wema kile ambacho hakuna jicho lolote lishawahi kuona katika neema, wala udhunun samiat, wala hakuna sikio lilowahi kusikia neema mfano wa neema ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala khatara ala qalbi bashar, bali haijapita katika fikra ya moyo wa mtu yoyote katika wanadamu. Iqra'u in shi'tum, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema someni ikiwa mwataka, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun, muttafaqun alayhi. Kama vile wao walificha amali zao na Allah subhanahu wa ta'ala akawaandalia neema kubwa mbele yake ambazo hakuna mfano wake zitakazo wapumbaza macho yao siku watakapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, innaha aljanna yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala anha, faman zuhziha 'anil nar wa udkhila aljannata faqad faz wa mal hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Ni pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo Allah subhanahu wa ta'ala akieleza asema, faman zuhziha 'anil nar, yoyote atakayepushwa na moto wa jahannam, wa udkhila aljannata faqad faz, akaingizwa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka huyu amefaulu. Wa mal hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur, na hayakuwa maisha ya duniani isipokuwa ni starehe zinazowaghuri wengi katika watu. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala aeleza tena kuonyesha namna walivyofaulu watu wa peponi. Yakulu jalla fi ula, la yastawi ashabu an-nari wa ashabu al-janna, ashabu al-jannati hum al-faizun. Hawako sawa watu wa motoni na watu wa peponi. Hakika watu wa peponi wao ndio waliofaulu. Ibadallah, kuna nini katika pepo hii Allah subhanahu wa ta'ala, ambapo Allah subhanahu wa ta'ala aeleza kuwa watakaoingia watakuwa wamefaulu? Mathalu aljannati allati wu'ida almuttaqun fiha anharun min ma'in ghayri asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharun min khamrin ladhatin lish-sharibin wa anharun min 'asalin musaffa wa lahum fiha min kulli ath-thamarat. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala akieleza mito ya pepo yake aliyoiumba mwenyewe, mfano wake, kuna mito ya maji ambayo hayafundi. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh, na kuna mito ya maziwa ambayo ladha yake haibadiliki. Wa anharun min khamrin ladhatin lish-sharibin, na kuna mito ya mvinyo ambayo ni mtamu kwa wale watakaokunywa. Wa anharun min 'asalin musaffa, na kuna mito ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ya asali iliyosafishwa. Hizi ni baadhi ya neema na starehe ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewawekea watu wa peponi, wale ambao walisumbuka katika huu ulimwengu na kufanya amal na kujizuia kutokamana na yale aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala. Kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wataambiwa, wa tilka aljannatu allati urithtumuha bima kuntum ta'malun aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، وكيوليزي قوس ونواكي وبيبوني، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض، لو كما mwanamke katika wanawake wa peponi atawatizama na kuwachungulia watu wa ardhi، لأضاءت ما بينهما، kungengara baina mbingu na ardhi، wala malaathu riha, na harufu yake nzuri ingejaa baina ya mbingu na ardhi. Ni uzuri ulioje ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa wanawake wa peponi. Na kitambara kilichokuwa katika kichwa cha mwanamke wa peponi, ala rasiha khairun min ad-dunya wa ma fiha, rawahu al-Imam al-Bukhari. Ni bora kina kitambara kuliko dunia na vilivyomo katika dunia. Ibadallah, wanawake walio na uzuri kama huu Allah subhanahu wa ta'ala amewaeleza katika kitabu chake kwa sifa nyingi nzuri. Na Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza namna watakavyo watakavyokuwa pamoja na waume zao katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un. Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Hakika watu wa peponi leo wako katika shughuli na furaha. Ibadallah, hatutaeleza shughuli gani watakaokuwa nayo. Nenda kaangalia katika vitabu vya tafsir, watakuwaje watu wa peponi na wake zao siku hiyo. Hum wa azwajuhum fi dhilalin ala al-ara'iki muttaki'un, wao na wake zao katika vivuli vya pepo, wametegemea katika viti vya fahari. Neema juu ya neema, wastarehe katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na neema kubwa zaidi ya watu wa peponi ni neema ya kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. An Suhaib radhiyallahu anhu qala rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam, إذا دخل أهل الجنة الجنة وتكبوا إنجيا وتوا بيباني كتك بيبو يقول لهم الله تبارك وتعالى الكريم سبحانه وتعالى أتوا أنبيا هل تريدون شيئا نزيدكم كنا كيتوا أني وتوا بيباني wakihitaji niwaongezee zaidi ya kile nilichowapa. Fayaqulun, watu wa peponi kwa kuwa wameridhika na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewapa katika pepo yake, watasema alam tubayyid wujuhana, ya Allah, kwani ukuzingarisha na kuzifanya nyeupe nyuso zetu. ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار, يا كتو إنجيزا بباني نكتو وكوا كتو كمرا نموتو. نعم غاني تنتو إتاجي كوم وزيد يهيز ولزتو يا رب. فيكشف الحجاب الله سبحانه وتعالى, أتيوندوا بزي بين ياكنا وجواكي. فما أعطوا شيئا قط أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. رواه الإمام مسلم. وتوبباني هاكو بيوا نعمة ياتي أتكوي بند سيدي كما نعمة يكم وانا الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم, ni dua ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini yote haya yahitaji amal. Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja akiwa aieleza pepo, awaambia masahaba wake, ala hal min mushammirin liljanna, janna yataka amal, janna yatakawatu kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Na ndiyo maana ukisoma aya zinazozungumzia pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala na starehe za peponi, wa hurun 'in kaamthali lulu'i lmaknun jazaan bima kanu ya'malun, yote haya baada ya rahma za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amejaalia sababu kufanya amal. Hii dunia ni nyumba ya amali, kustarehe ni kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, naqulu kama qala nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam, ala هل من مشمر للجنة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.